ہوم کون ہے؟ ہوم کا اصل مرجع تو کافر ہے، اصل مرجع کفار ہے، لیکن ابن عباس کہتے ہیں کہ ہر بد عمل اس میں داخل ہے، اصل مرجع تو کافر ہے لیکن ہر بد عمل کو بھی آیت شامل ہے۔ تو بزرگو ہاں، آدہم الموت، کافر اور مومن کی موت کا فرق ہے۔ ہمیں کہتے ہیں یہ نبی اور امتی کی موت میں فرق نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں تم تو ایمان موت نہیں مانتے، موت مان کے ہم فرق مانتے، تم تو کہتے ہیں روح نکلی نہیں تو موت کر کہاں، تم تو موت کے منکر ہو، ہم موت مانتے ہیں لیکن فرق مانتے ہیں، اور وہ فرق کیا ہے؟ موت کے معنی میں تغیر نہ ہو، موت کے معنی انتقال کے روح والا ہے، اور فرق کیا ہے؟ عظمت کا، شان کا، رتبے کا۔ مومن آدمی پر جب موت آتی ہے، حدیث میں آتا ہے فرشتے جنت سے کفن لاتے اور وہاں کی خوشبوئیں لاتے، جہاں پر آ کے اس کو سلگاتے، ادھر سارے بزرگ پریشان ہیں، بھی یہ اب جا رہا ہے، بہت عیاسی کشمکش میں ہے، جب اس کی نظریں اوپر چلی جاتی ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہ بیچارہ ادھر چار پائی پہ ہوتا ہے، او جنت نظر آ رہی ہوتی ہے، اور یہ کہتے ہیں ذرا جلدی لے چلو نکلے اس قفس سے، تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ سنگھاتے ہیں جنت کے پھول خوشبوئیں، اور مومن کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشک میں پانی بھرا ہو اور مشک کا منہ کھول دیا جائے، وہ آسانی سے روح نکلتی ہے، فرشتے لے جاتے ہیں اور آسمانوں کی طرف، تو آگے جو ارواح ہوتی ہیں وہ منتظر ہوتی ہے، بہرحال وہ استقبال کرتی ہیں اس روح کا، اور کہتے ہیں او یار فلانا کدھر گیا، او صوفی صاحب کدھر گیا فلانا، تو وہ دوسرے کہتے ہیں یار تو ہو چھوڑو اس کو، یہ تھکا آیا ہے، او دنیا سے سفر کر کے آئے، اس کو سلا دو۔ چنانچہ اس روح کو کمرہ دیا جاتا ہے جنت میں، اور اس کو وہاں پر آرام کرنے کے لیے اکرام ہوتا ہے کہ یہ آرام کر رہا ہے، وہ سفر کر کے آ رہی ہے، خیر وہ آرام کرتا ہے، بایاتی بھی روح تو اس کو پیچھے بھگا دیا جاتا ہے، ویسے مسلمانوں کی روح کو وہاں پر وہ آرام کرتی ہے، اس کے بعد جب اٹھتی ہے جیسے مہمان آرام کرتا ہے، یہ ساری حدیث بیان کر رہا ہوں، آپ تو اپنی بات نہیں کر رہا، یہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، اور یہ حدیث ملا کو نظر نہیں آتی، اور وہاں پر وہاں روحیں پوچھتی ہیں، سنا بھائی ہے مولانا توسوی صاحب کا کیا حال ہے، مولانا حضرت ماسٹر صاحب ایک ہوتے تھے ان کا کیا حال ہے، وہ کہتے ہیں جی وہ تو مر گئے، او ہو ادھر نہیں آئے جنت میں، اچھا وہ پھر ادھر چلے گئے ہوں گے، اچھا ادھر نہیں آئے وہ ادھر چلے گئے ہوں گے، یہ گپیں ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ پوچھتے ہیں فلانے کی شادی ہو گئی ہے، روحیں پوچھتی ہیں فلانے کی شادی ہو گئی ہے، فلانے کی یہ بتاتا ہے ہاں اس کی شادی ہو گئی ہے، یہی وجہ ہے کہ محمد بن منقدر تابعی ہے، جابر بن عبداللہ صحابی ہے، مدینے میں بہت ہونے لگے تو کہتا ہے اقرا علی رسول اللہ السلام، جب تم مر جائے نا تیری روح ملے گی رسول پاک سے، اور میرے جا کے سلام کہنا، میرے جا کے سلام کہنا، تو ہم کہتے ہیں سلام پہنچانے کا یہ طریقہ ہے، جہاں ادھر ایک لانتی ہے وہ موبائل پر سلام اٹھاتا ہے، سلام بچانے کا یہ طریقہ ہے، پہلے مرنا پڑتا ہے، موت سے یہ ڈرتے، پہلے مر کے وہاں روحوں سے ملاقات ہوتی ہے، حضرت بلال شام میں پڑھے تھے، یہ تو فضائل اعمال شریف مقدسہ میں بھی باقی ہے، حضرت بلال شام میں تھے اور خوش ہو رہے تھے، کسی نے کہا کیوں، کہتے لگتا ہے میری موت کا وقت قریب ہے، القی محمدا بحزبا، کل انشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات ہوگی، مرنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھی وہ شام میں ہے، تو وفات کے بعد ملاقات کہاں ہے، جنت میں، یہ جو مفتی محمد ہے ضرب المومن والا مفتی منل مفت، یہ اس میں پیچھے ضرب مومن میں بیان دی جا، یعنی ہمارے ہاں جو جیسا بکواس کرے سبحان اللہ، جس نے بیان دی جا، کسی نے سوال کیا کہ مردوں کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، جس نے جواب دیا ضرب مومن، بہت لمبی چوڑی بات کر کے کہتے ہیں کہ حضرت تھانوی وغیرہ کے کلام سے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ارواح کی ملاقات ہوتی ہے، لیکن تحقیق یہ ہے کہ جسم بھی آپس میں ملتے ہیں مردوں کے، ہے تنگور اسلام، جس کو مفتی بنایا ہوا ہے، یہ مفتی ہے ضرب مومن والا، واہ. اب تحقیق پر کوئی سے آپ پوچھ لیں، جس میں آپ کو زیادہ غصہ آ رہا ہے اسے پوچھ لیں، حضرت تحقیق پر کوئی دلیل بھی ہے کہ حضرت صاحب کا فرمود ہے، حضرت صاحب نے جو فرما دیا بس وہ حرف آخر ہے، اگر کوئی تحقیق کی دلیل ہے تو پیش کر، ورنہ ہم بتاتے ہیں کہ اس پر ادلہ کثیرہ احادیث موجود ہیں کہ یہ ملاقات روحانی ہوتی ہے اور جنت کی ملاقات ہے اور ارواح کی ملاقات ہے، قیامت کے بعد جسم بھی ملیں گے، لیکن قیامت سے پہلے جو بھی ملاقات ہے وہ کیا ہے؟ روحانی ملاقات ہے، اور جسمانی ملاقات وہ زید الحسینی والی ہے جو فرزہ گھر جسمانی ملاقات کر کے گیا، سال کے بعد بیٹا بھی ملا، شاید اس نے تحقیق اسی کو بنایا ہو، مفتی محمد وہ کراچی والے نے کہا ہو کہ یہ تحقیق جو ہے وہ جو بچہ جان کے گیا تو وہ جسمانی ملاقات تھی، تو باقی تحقیق کوئی آیت حدیث اس پر ایک بھی نہیں کہ مرنے کے بعد یہ جسم ملتے ہوں، پتہ نہیں اللہ ان مفتیوں کو کیوں اتنا دلیل کیا ہے کہ یہ خود بھی مخذول من اللہ بن گئے قرآن چھوڑ کر. اب اور مشرق کی روح، کافر کی روح، اس کو فرشتے رہتے آتے ہیں، او بدبودار ڈانٹ لے کر جہنم کے، اور گرد لے کر، اور وہ اسے بڑی سختی سے کھینچتے ہیں، جیسے وہ پرندہ ہوتا ہے، پرندہ وہ پنجرے میں، اب اس کو کوئی ہاتھ ڈالا لگتا ہے کبھی ادھر دوڑتا ہے کبھی ادھر، یہ فرشتے جب روح کو ہاتھ ڈالتے ہیں وہ جسم میں یوں دوڑتی ہے یوں، اور وہ اس کو وہاں سے پکڑتے ہیں، اب جب پکڑا جاتا ہے اور وہ روح جہاں گھنٹی پر پہنچتی ہے، یہ گھنٹی جس پر پہنچتی ہے یہاں پر آ کے وہ مطالبے شروع کرتی ہے، رب ارجعون، اب ارجعون جمع کیوں ہے؟ اس پر مفسرین نے بحث کی لیکن باسوں کا کوئی فائدہ نہیں جا، یہ جمع برائے تکرار ہے، یہ جمع جمع برائے تکرار، اور جس طرح ال کی یا آیا نا، ڈالو ڈالو ڈالو ڈالو جہنم میں، اس کو تسلیہ ذکر کیا، تسلیہ برائے تکرار، یہ جو ہے یہ بیچارہ بار بار کہتا ہے نا ارجے دی ارجے دی ارجے دی ارجے دی، یہ بار بار کہتا ہے واپس کر واپس کر واپس کر واپس کر، اس کے تکرار کو جمع کے صیغہ سے ذکر کیا گیا، بعضے نے کہا کہ فرشتوں کو کتاب کے اندر فرشتے بہت ہوتے ہیں، یہاں پر بات فرشتوں کو کتاب نہیں کرتا، رب بھی کہہ رہا ہے، او بزرگو کیا کہتے ہیں، یا ربی یا ربی، کہتے ہیں یہ جمع اس لیے ارجعون، ملائکہ بہت سارے ہوتے ہیں ارجعون، اس لیے نہیں، جمع برائے تکرار ہے، رب ارجعون، اے میرے پروردگار واپس کرنا، لعلی اعمل صالحا، واپس کیوں جاتا ہے؟ کہتا ہے تاکہ میں اب نیک عمل کرتا، دنیا میں بے ایمان رہا، عدم ایمان کی صورت میں کوئی عمل بھی نیک نہیں ہوتا، مطلب تھا ایمان لا کر اب میں عمل کرتا، فیما ترکتک اللہ انہا کلمت، اللہ فرماتے ہیں کلا، یہ کلا آتا ہے کھلا کے لیے، کلا کس کے لیے آتا ہے؟ ردعیہ ہے نا، ردعیہ، کلا ردعیہ کیا ہوتا ہے؟ پر کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، نہیں ہو سکتا، یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ کلا، انہا کلمت، اس کی یہ بات ایک ایسی تمنا ہے، ایک بات ہے صرف، آدھی ہوار ہوا قائل، جس کو وہ کہتا ہے، اب واپس کیسے آئے، فمن ورائہم، ان کے پیچھے اب قد آ گئی، پیچھے آڑ آ گئی، برزخ، ایک آڑ، پیچھے لکھا ہے نا، یعنی موت، یہ وہ حضرت ثانوی والا ترجمہ ہے، اسی سے عبارت لکھے، یعنی موت، علاجوں میں جب حصول، اور موت ایک دن کے لیے نہیں، دو دن کے لیے نہیں، تین دن کے لیے نہیں، مہینے کے لیے نہیں، سال کے لیے نہیں، کب تک رہے گی موت؟ علاجوں میں جب حصول، زندہ ہو کر اٹھنے کے دن تک. فیضا نفخ فی الصور، اور جب پھونکا جائے گا سور میں، فلا انصاف بینہم، بس کوئی ناطہ نہیں ہوگا درمیان ان کے، یوم اذن، اس دن، فلا یتساءلون. یہاں پر اشکال ہے، قرآن کہتا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو لا انصاف بینہم، ان کے درمیان نسب نہیں رہے گا، نسبی رشتے ختم ہو جائیں گے. اور سورہ حامیم مومن میں آپ نے پڑھا ہے کہ الحق کا وہ کس طرح آتا ہے، سورہ ممن صلح من آبائہم فازواجہم، ہے نا، رشتے باقی رہیں گے. جہاں تو لا انصاف بینہم، رشتے ختم، نسب نہیں رہے گا. اور وہاں پر کیا آیا، ہاں شابش، من صلح من آبائہم ازواج ہم بذریات ہم، رشتے ہیں یا نہیں، ازواج بھی ہیں، آبا بھی ہیں، ذریات بھی ہیں، ان کو پیدا بھی ہے رشتے داری کا. یا فلا انصاف بینہم آیا، اشکال ہے. اس اشکال کا جواب تو دیا گیا کہ یہاں ہم سے مراد کون ہے، کافر، لیکن جان تو نہیں چھوٹی. بینہم ہم سے مراد کون ہے، کافر، کافروں کا نسبت نہیں ہوگی، آپس میں نسب نہیں ہوگا، اور مومنوں کا نسب ہوگا، سمجھو، مومنوں کا نسب ہوگا. لیکن حدیث میں آتا ہے کلو رحمن وکلو نسب، قیامت کے دن ہر رحم اور ہر نسب یہ مقتوع ہوگا، الا نسبی بسیری، سوا میرے نسب اور میرے سسرالی رشتے کے. قیامت کے دن کلو سباب ان کا تیون، کلو رحم ان کا تیون، ہر رحم اور سبب رشتہ یہ ٹوٹ جائے گا، سوا نسبی میرے نسب اور میرے رحمی تعلق رشتہ کے. اگر سارے مومنوں کے رشتے ہیں تو پھر آپ کی اس حدیث کا کیا مطلب ہے، اگر کسی کا رشتہ نہیں تو صاحب کا کیا مطلب ہے؟ سوال سمجھے ہو یا نہیں سمجھے؟ سوال دو جیسوں سے، ایک تو فلا انصاف اس آیت کے خلاف ہے، اس کا جواب یہ دیا کہ جہاں بینہم سے مراد ہے کافر، کافروں کے رشتے نہیں ہوں گے، مومنوں کے ہوں گے. تو پھر اس کال حدیث سے آپ فرماتے ہیں کلو سبب کلو رحم، مختلف روایات کے لفظ آ رہے ہیں، ہر نصب و رحم ان کا ٹیون وہ منقطع ہو جائے گا، الا نصبی و سحری، مگر میرا نصب اور میرا سسرالی رشتہ یہ باقی رہے گا. اس حدیث سے تو پتہ چلتا ہے کہ کسی کا بھی نسب شہر نہیں ہوگا، صرف نبی پاک علیہ السلام کا نسب و شہر باقی ہوگا. سن رہے ہو نہیں؟ جواب یہ ہے کہ جہاں بینہم کا مرجع ہوئی کافر ہے، اور لا انصاف سے نبی بنی کی ہے، مومنوں کے رشتے ہوں گے، مومنوں کی رشتے داری چلے گی، نسب چلے گا. اور جو آپ نے فرمایا کلو نسب، یہ سارے نسب ختم ہو جائیں گے، میرا سیر اور نسب ہوگا، مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سیر و نسب ہے وہ روحانی سیر و نسب ہے. کیا روحانی سیر و نسب بھابرتن کہا گیا، مراد ایمانی تعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شفاعت کریں گے اسے ایمانی تعلق کی بنیاد پہ کریں گے، اور آپ کا سبب ناتا جو ہے آپ روحانی باپ ہیں پوری امت کے، اور آپ کی بیویاں روحانی مائیں ہیں پوری امت کی، ہم سب بیٹے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی، تو آپ کا یہ روحانی سلسلہ منقطع نہیں ہوگا. مطلب یہ ہے کہ میرا امتی ہونا قیامت کے دن نفع دے گا. پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی ہے، میرا سیر و نسب یعنی میرا رشتہ کیا ہے، پیغمبر امت کا روحانی باپ ہے یا نہیں، یہ شک تو زیادہ کو ہے، پیغمبر روحانی باپ ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ ہم سب نبی کی اولاد ہیں یا نہیں؟ یا صرف سید ہیں؟ تو تم سارے نبی کی اولاد ہو یا نہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ تو آپ کا ہمارے ساتھ کوئی نسبی رشتہ ہے یا نہیں؟ ہاں، ابوبت اور نبوت والا، اور نبوت اور امتی والا، آپ نبی روحانی باپ ہیں، آپ کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، اور ہم آپ کے بیٹے ہوئے، یہ نسب قیامت کے دن نہیں منقطع ہوگا. مطلب کیا ہے کہ تیرا نسب یعنی میرا امتی ہونا قیامت کے دن تمہیں نفع دے گا. تو یہاں جو آپ نے فرمایا کلو نسب منقطع، نسبی میں نسبی سارے مومنین کا آپس میں رشتہ ثابت ہوگا. وہ حدیث اس آیت کے خلاف نہ بنے گی، اگر سمجھ آ گئی ہے تو. نہیں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کے نسب و شہر کو مستثنا کیا گیا، یہ بہ اعتبار درجہ اور مرتبہ کی، آپ کا جو نسبی تعلق کام کرے گا اور شہری تعلق کام کرے گا رشتہ داروں کے ساتھ، اس کے مقابلہ میں کوئی نسب رشتہ کل معدوم ہے. اللہ کرے یہ سمجھ آ گیا. اچھا نہیں، خیر چلو. فلا انصاب، مراد کیا ہے؟ دنیا میں پریشانی آئے تو رشتہ دار آ جاتے ہیں تسلی دینے کے لیے. فرمایا وہاں تو پوچھے گا بھی کوئی نہیں. یوم یفر المرء، وہی آیت کا منظر ہے. لا انصاب، دنیا میں رشتہ دار آتے ہیں، پوچھتے ہیں، وہاں پر نسب نہیں رہے گا. یوم اذن فلا یتساءلون، اور نہ آپس میں پوچھیں گے یار کیوں پریشان ہے. دنیا میں تو سر درد ہو تو ساتھی کیسے ہو جاتے ہیں نا. یتساءلون، وہ پوچھیں گے بھی کوئی نہیں یار مسئلہ کے وے. فمن ثقلت، سبحان اللہ، وہاں پر سکہ چلے گا ایمان کا، اور عمل میں وزن آئے گا ایمان کامل کی وجہ سے. فمن ثقلت موازینہ، بس وہ کچھ نصیب آدمی جس کے بھاری ہو گئے موازین، ہے موازین بلڑا ایمان نیکیوں والا. فاولئک هم المفلحون، بس وہی لوگ ہوں گے کام نکالنے والے. المفلحون، کامیاب ہونے والے. فمن خفت موازینہ، اور وہ آدمی جس کے ہلکے ہو گئے ایمان والا پلڑا، نیکیوں والا پلڑا. فاولئک الذین خسروا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے نقصان کیا اپنے آپ کا. فی جہنم خالدون، جہنم میں ہمیشہ رہنے والے. تڑپاؤ، اور جلانے کی ان کے چہروں کو انار آگ، اور وہ اس میں ہوں گے کالے ہون. کالے ہون، کالے کہتے ہیں جس کے ہون کاٹے ہوئے. اور آپ کو پتہ ہے اگر یہ سارا ایریا کاٹ کے دانتوں کو سامنے کر دیا جائے تو بدسورت ہوں گے یا نہیں؟ اس لیے مفسرین نے لازم مانا لیا ہے بدسورت، بدسورت. اور کالے کا اثر مانا ہوتا ہے جس کے سامنے والے جبڑے کاٹ دیے جائیں. جب یہ ہونٹ خوبصورتی ہے، اگر سامنے کے جو ہونٹ کٹ گئے تو دانت بدسورت لگتے ہیں. تو یہ مراد ہی مانا کیا ہے بدسورت، کالے ہوئے. رشتوں والے کیا بولتے ہیں کالے کو؟ جو بد شکل ہے یہ پشتو ہے. بدرنگا یہ بھی پشتو ہے، تمہاری پنجابی ہے بدرنگا. بد بخے. اچھا کالے ہون، کالوں سے کیا پوچھا جائے گا؟ سوال کیا ہوگا؟ الم تکن آیاتی، الم تکن آیاتی، سبحان اللہ. یہ کالے کوڑے، یہ کوڑے بدسورت بنے تب ہیں کہ انہوں نے اللہ نے سونی کتاب بھیجی تھی انہوں نے نہیں مانی. اللہ نزل احسن الحدیث, حسن والی کتاب نہیں مانی, آج شکل بھی پوری ہوگی کالے. اور اگر یہ اس حسین احسن الحدیث کو مان لیتے تو قیامت کے دن حسن صورت بھی باقی رہتا. اب ان کا حسن صورت نہیں رہے گا, کالے بن جائیں گے, کیونکہ انہوں نے وہ حسن والی کتاب جو نہیں مانی. پوچھا جائے گا لم تکن آیاتی, سناؤ مار کا ابو جالا اس کی کمپنی, الم تکن آیاتی کیا نہیں تھی میری ایتیں تتلا علیکم, سنا آیاتی کیا نہیں تھی میری ایتیں پڑھی جاتی تھی اوپر تیرے, فکن تم بے ہاتھ کسے بھول, سناؤ اوبامیا شیطانہ, الم تکن آیاتی کیا ہمارا اسامہ بن لادن تمہیں میری ایتیں نہیں سناتا تھا, الم تکن آیاتی کیا میری راہ میں لڑنے والے مواحد تمہیں نہیں سناتے تھے میری ایتیں. او بےمانہ ہیں ایڈوانی ہیں پرویز مشرف و لانتیا, الم تکن آیاتی تتلا علیکم پڑی جاتی تھی اوپر تمہارے, فکن تم بیا تو کذبون ہستے تم ان آیات کو جھٹلاتے, قالو معذرت جرم کہیں گے ربنا اے ہمارے پروردگار, خلقت علینا شکوتنا غالب آ گئی ہم پر بدبختی ہماری, شکوتنا ساری زندگی بھی تباہ کی کتابڑیوں کے پیچھے, بکت بھی لگایا کہ قرآن نہیں سیکھا ہے, قرآن والا مسئلہ نہیں سیکھا, بدبختی کی انتہا نہیں ہے. ربنا غلبت علینا اے ہمارے پرورتگار غالب آ گئی ہم پر شکوتنا ہماری بدبختی. معلوم ہوتا ہے جو قرآن کے دور ہے بڑا بدبخت ہے. شکوتنا سعادت مند ہوئی ہے جو قرآن والا بن گیا, شکوتنا. اچھا دوسرا, فکنا قوماً ضالین اور تھے ہم قوم گمراہ, تھے ہم پکے کافر ضالین ہیں, اشاعتی فتوے ٹھیک لگاتے تھے. کنا قوماً ضالین تھے ہم قوم گمراہ, ربنا اخرجنا, ربنا اے ہمارے پروردگار اخرجنا نکال ہم کو منہا اس دوزخ سے, فإن عدنا اگر ہم نے دوبارہ کیا, فإنا ظالمون بے شک ہم ہوں گے ظالم. پہلے ظلم کو کان پکڑائے جائے نا اسے بجھا دے, اے جی ایک دفعہ چھوڑ دو پھر نہیں کرنا, اگر پھر کرانا جی پھر جو مرضی سزا دو. اللہ پکڑائے گا ان مشرکوں کو کان ماں جہنم پر, اور جب دو چار لگے گی نا ان کو تو یہ کہیں گے ربنا اخرجنا, اللہ ایک دفعہ نکالنا دنیا پر بھیج, ان ادنا اگر دوبارہ ہم لوٹیں پھر بھی ہمارے یہی پاپ اور کرتوت ہوں, اینا ظالمون پھر ہم ظالم ہیں. ایک دفعہ واپس کر, اللہ فرمائے واپسی واپسی اب نہیں ہوتی, دنیا بھی گزر گئی امتحان بھی گزر گیا. قال اللہ فرمائیں گے اتو فیہا دور دور بے ایمانو, ہورے کانت تو فیہا دور دور بے ایمانو ہیں. اختا کس کو کہتے ہیں؟ وہ آواز جس سے کتے کو دھتکارا جاتا ہے. وہ کہیں گے نا ایک دفعہ واپس کر, اللہ کے فرشتے کہیں گے چہ تھوڑے دھور دھور نہیں مانا. یہ اب یہ سارے مشرک پڑے ہوں بڑے بڑے ہر پینچ مشرک ہیں, حضرت خمینی جیسا کافر اور بڑے بڑے قیمہ عبداللہ ابن سبا کی پوری نسل اور رضا خانی شیطان یہ سارے وہاں پڑے ہو اور یا اللہ ایک دفعہ واپس کر بھیجتے گئے دھر اور شیطانوں ہے بےمانو اخطاؤ پیا چاہے پیا بلا تو کلے بھول یہ تدلیل ہے مجرے بھی لا تو کلے بھول کہتے سختی نہ کیا کرو اب یکساؤ پیا کا کیا معنی کرا جی جی کرو نا اور کوئی نرمی والا معنی تم بھی سوچو مجھے تو نہیں ملا یکساؤ پیا کا معنی میٹھے میٹھے جی جی پیا کا مانا دھور دھور مشرکو بلا تکلے مرون مجھ سے کلام ہی نہ کرو انہ سبحان اللہ کیوں آج مشرکوں کو کیوں تذلیل ہو رہی ہے فرمایا فقط تھا تم میرے توحید بیان کرنے والے بندوں کی تذلیل کرتے تھے ہاں جو بندے مسئلہ میرا بیان کرتے تھے نا تم بیٹھے ہوتے مسند پر ان کو کیا پتا ہے اور تم دیتے تھے فتوے ان کے پیچھے نماز نہیں اور تم وہاں پر بڑی ٹچکرے کرتے تھے ٹچکرے بیٹھ کے بڑے مواہد نکلے نا منہ ویکو مواہدہ تھا کسی کو چھوڑتے نہیں جی وہاں پر میرے کچھ بندے تھے اور وہ میرا مسئلہ بیان کرتے تھے اور تم بےمان ان کی کرتے تھے توحید کرتے تھے تدلیل روکتے تھے ان کی مجالس سے اور ان کی کرتے تھے بیزتی اب اس بیزتی کا بدلہ ہے فرشتے کہیں گے چخے چخے بھائی بانا دھور دھور شیخ الحدیث اکساؤ پیا مفتڑ دھور دھور مفتی چخے مفتی چخے شیخ الحدیث یہ ہے اکساؤ پی ہاں تذلیل مجرمین رد درخواست بلا تکلے بھون کلامی نہ کرو کیوں انہا ہو جملہ محللہ انہا ہو بات یہ کانا فریقم من عبادی ایک پارٹی تھی میرے بندوں کی عبادی میرے بندوں کی بڑے مقبول بندے تھے یقولون ان کا کلام بھی بڑا مقبول ہوتا تھا وہ جب بھی پکارتے تو کہتے تھے ربانا ربانا اے ہمارے پروردگار آمنا ہم ایمان لائے دیکھا آمنا ہم نے مسئلہ مانا تیرا فاغفر لنا اس مسئلے ماننے کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف کر دے ربانا اے ہمارے پروردگار آمنا ہم نے مسئلہ مان لیا کہ تیرے سوا کار ساز کوئی نہیں دعا پکار سننے والا کوئی نہیں فاغفر لنا کسی ایمان کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف کر دے ارحمنا اور ہم پہ رحمت کر دے انت خیر الراحمین اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے میرے بندے یہ کہتے تھے بلال صہیب اور یہ سارے بیٹھ کے یہ دعائیں منگتے تھے ربانا آمنا اور تم کرتے تھے تذکرے تذکرے سمجھتے ہو کہ نہیں تم ان کا بناتے تھے مذاق تم کہتے ہو پوتیاں دیکھو جنت جانا لیا ہم رہ جائیں گے اور یہ دیکھو ان کے رنگ دیکھو ان کا جسم دیکھو ہم الحاج ابو جہل شاہ صاحب قریشی یہ جہنم میں جائے اور بلال جنت میں چلا جائے یہ نہیں ہو سکتا ان کی شکلیں دے تم بےمان ہیں فاتخذتموہم سخریا بنا رکھا تھا تم نے ان کو مذاق تم مذاقیں کرتے تھے میرا حضرت شیخ مانا کرتے ہیں اور بےمانو آج تمہیں بےزتی کر کے جہنم میں ڈالا گیا تم توحید بیان کرنے والوں کی توحید کرتے تھے آج اس کا بدلہ ہے فاتخذتموہم سخریا ہے اللہ مجھے آپ کو آخرت کی ہر رسوائی سے بچا لیا اللہ پاک سجا لینا اور وہاں جائیں اور یہ سارے مفتر مولوی اور یہ سارے آئیں اور ہم دیکھ رہے ہیں ان کی بےزتی ہے. ان سب بےمانوں کی جب بےزتی ہو دل تو بڑا کھٹا ہوگا. یہ سارے بےمان ادھر ان کے تخرے اور ادھر فرشتوں کے ہاتھ سے ان کی پٹائی ہو رہی ہو, کہیں بولنے والے کی, کہیں سیال والے بےمان کی, کہیں ڈھیرے والے دجال کی. یہ سب کو کان پر پکڑوا کے او فرشتے مار مار مار کے ہم بھی صاف صاف کر رہے ہوں گے. ہاں چل نہ پترا ہونا, آپ ذرا چل تو صحیح نا. اللہ پاک جہنم اور متعلقات جہنم سے محفوظ رکھے. انا ہو کانا فریقن, اللہ اسے فریق جسانوں میں داخل کر. انا ہو کانا فریقن, بے شک بات یہ میری ایک پارٹی ہوتی تھی فریقن, چھوٹی اتنی جماعت ہے فریقن, جماعت تھی میرے والی من عبادی میرے بندوں کی. یقولون ربنا آمنا, یقولون ربنا آمنا قد افلح المؤمنون, تو ہوئی تھے یقولون آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین فاتخذتموهم سخریا, بنا لیا تھا تم نے انہیں مذاق. حتی انسوکم, حتی انسوکم سکری, ان کی توہین میں ایسے منہمک ہوئے کہ اس کی وجہ سے میرا مسئلہ ہی بھول گئے. تم ایسے مذاق میں پڑے نا, مذاق کرتے کرتے جو میرا مسئلہ تھا وہ بھی بھول گئے. ذکری وکن تم منہم تضحکون, اور تھے تم منہم ان سے تضحکون ہنسا کرتے تھے, تضحکون ہنستے تھے, آج بھی مولوی ہنستے ہیں, تضحکون. تو احمد رضا خان نے لکھا کہ یہ جو نجدیہ کا امام ہے اسماعیل دہلوی, احمد رضا نے جتنی سید شہید کو گالیاں دی ہیں شاید کسی نے بھی ہوں, بہت بکواس کرتا ہے. کہتا ہے یہ جو سید الطائفہ نجدیہ اسماعیل دہلوی, اس کے نزدیک توحید کی بس یہی تعریف ہے کہ ایک درخت کے پتے جو گن لے تو وہ خدا کا غریب بن. یہ لکھتا ہے احمد رضا. حالانکہ اس حرام زادے کو یہ بھی نہیں پتا احمد رضا خان کو کہ گننا سبب ہے. شاہ شہید نے یہ نہیں کہا کہ پیر کے پتے گننے سے کوئی خدا کا شریف بنے, جو گنے گا تو وہ غیر دار کیسے ہوگا, کچھ سمجھ نہیں ہے. گننے سے غیر دار کیسے بنے گا, وہ تو مافوکر اسباب جاننا خدا کی صفت ہے. لیکن اس بے ایمان نے 70 وجوہ کفر لکھی ہے شاہ شہید کی, شاہ اسماعیل شہید کی 70 وجہ. الکوکب الشہابیہ فی کفریات امام الوہابیہ, فی کفریات. یہ دفعہ پابندی لگ گئی ہے کتابوں پر, نہیں تو وہ میرا رسالہ مکمل ہے اس میں پوری 110 وجہ ہے احمد رضا کے کافر ہونے, اس میں 70 وجہ بیان کی ہے اور 110 وجوہات ہیں کہ احمد رضا کیوں کافر تھا. 110 اور فتوے بھی الحمدللہ میرا فتویٰ ایک بھی نہیں, جید مفتیان بریلی کے فتوے, بڑے بڑے ممتاز اور لقب بھی میں نے اتنے اتنے دیا ہے کہ بریلوی مولوی کو ابو الحسنات سے ابو البرکات سے مزاوی زمان مجدد دوراں, تو آج تک وہ لقب بریلویوں نے بھی ان کو نہیں دیے. اور ہمارا ان سے مقصد تھا کہ احمد رضا کو انہوں نے کافر کہا ہے. ہاں ان کی عبارت سے 110 وجہ سے یہ قتلہ ہے شاہ شہید کو اس نے 70 وجوہات سے کافر کہا, بھی کفریات امام الوہابیہ یہ. اور وہاں پر جو بےزتی کرتا ہے اور مختلف بہت ایمان پورا نٹ تھا احمد رضا, پورا کنجر تھا, پورا کنجر جس طرح کنجر ہونا چاہیے, اتنا فساد اور بےزتی کرتا ہے شاہ شہید کی. تو یہ ایسے بےمان ہوتے ہیں ہوم سے خریا, بنایا تھا تم نے ان کو مذاق, حتی انسوکم, حتی کہ بھلا دیا انہوں نے ذکری, مسئلہ میرا میرے مسئلے کو بھی بھول گئے، ہاں شاہ شہید کی دشمنی میں آ کر توحید بھی چھوڑ گئے، میرے بلال صاحب کی دشمنی میں آ کر مسئلہ ہی چھوڑ گئے، مولانا حسین علی کی دشمنی میں آ کے مسئلہ ہی چھوڑ گئے، اور سید عنایت اللہ شاہ کی دشمنی میں آ کے مسئلہ ہی چھوڑ گئے۔ فَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور پھر تم ان سے ہنسا کرتے۔ او مشرکو ذرا دیکھو سینا، انی جزیتہم الیوم، سبحان اللہ، انی جزیتہم الیوم، میں نے بدلہ دیا ان کو آج کے دن، بما صبروا، بوجہ ان کے جب وہ ٹکے رہے، بما صبروا، گالیاں سن کے بھی مسئلہ نہیں چھوڑا، مذاق سن کے بھی مسئلہ نہیں چھوڑا، ساری دنیا کی مخالفتیں برداشت کر کے بھی لگے رہے، بما صبروا انہم هم الفائزون، وہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ قال کم لبثتم فی الارض، اور دنیا میں 100 سال گزار کے جانے والوں، 9 سال گزار کے جانے والوں، اور صدیاں گزار کے جانے والوں، یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کوئی چیز بھی نہیں، اس لیے مسئلے پہ ڈٹ جاؤ، مسئلہ بیان کرو۔ کہے گا کم لبثتم فی الارض، کتنے ٹھہرے ہو بیس زمین کے، گنتی سالوں کی۔ کالو لبثنا یومن او بعض یوم، ایک دن یا دن سے بھی تھوڑا، پتہ للعادین، پوچھ لے گننے والوں سے، فرشتوں وغیرہ سے۔ قال ان لبثتم الا قلیلا، اللہ فرمائیں گے ہاں ٹھہرے تو تم بڑے تھوڑے ہو، کاش کہ تم اس تھوڑے ہونے کا احساس بھی ہوتا، دنیا میں عرصہ تو تھوڑا تھا لیکن تم نے اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھایا، کاش تھوڑے عرصے سے فائدہ اٹھا لیتے اور میرا مسئلہ مان لیتے۔ تالامول آپ حسب تم، بس کیجیے، نظر بھی ہے اور خلاصہ آ رہا ہے، سبق کی بات نہیں ہے، آپا حسب تم سورت کی بس ہے، آپا حسب تم کیا خیال ہے تمہارا، آپا حسب تم کیا خیال ہے تمہارا، انما خلقنا تم آتا سا، کیا ہم نے تمہیں پیدا کیا ویسے، آباسا، آباسا کا معنی ویسے، وہ ویسا نہیں، ویسے بے مقصد، بے مقصد، ہاں بھائی، آباسا خالی از حکمت، خالی از حکمت ہے، کوئی نہ کوئی حکمت تو ہے نا، انکم الینا لا ترجعون، قیامت نہ ہو تو خلقت انسان بے مقصد ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں، پہلے بھی سمجھا چکا ہوں لائبین پر، او پتہ نہیں کون سی صورت تھی، وہاں پر بات ہو چکی ہے کہ قیامت نہ آئے تو کیا ہے، دنیا کائنات کا بنانا کیا ہے، بے مقصد بھی ہے اور خلاف حکمت بھی ہے، ورنہ آپ دیکھیں کتنے محفوظ معصوم لوگ دنیا میں بدنام ہیں، اور کتنے بدماش اور پورے خنزیر لوگ دنیا میں پیر بنے بیٹھے ہیں، سمجھ آئیے کہ نہیں آئی، ہیں جو بالکل بیچارے محفوظ خدا سے ڈرنے والے تو دنیا میں بدنام، اور بالکل خدا کے باغی ان کے دنیا میں بڑے شورے، اور اگر قیامت نہ ہو تو پھر تو انصاف ہے ہی کہیں نہیں، انصاف کا دن ہی قیامت کا ہے، قیامت آئے گی، ظالم مظلوم دنیا میں کتنے ظالم ہیں، وہ مرد منمانی کرتے ہیں اور پکڑ نہیں ہوتی، کتنے مظلوم ہیں وہ پس جاتے ہیں، بدلہ نہیں ہوتا، اور دنیا میں کئی نیک لوگ ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں، کئی بدماش ہیں وہ سنبھال نہیں سکتے، اگر قیامت انصاف کا دل نہ آئے تو پھر تو فضول ہے، خلاف حکمت بھی اتنی ہے، قیامت کا آنا عقلن بھی ضروری ہے۔ راضی رحمہ اللہ نے عجیب بات کی ہے، کہتے ہو منکرین قیامت سارے دلائل چھوڑو، فرض کرو کہ قیامت اگر آ گئی، ہم تیاری کر رہے ہیں، قیامت آ گئی تم نقصان میں ہو، ہمارا فائدہ ہے، ہم نے قیامت کی تیاری شروع کی ہوئی ہے تو کھل کے رہو، تمہارا پھر نقصان ہے، تم جہنم میں جاؤ گے، اور ہمارا فائدہ، ہمیں کوئی نقصان نہیں. اور اگر بالفرض قیامت نہ آئے جیسے تم کہتے ہو، پھر بھی ہمارا فائدہ ہے، تمہارا نقصان. قیامت نہ بھی آئے، کہتے ہیں جو خدا کی اطاعت اور عبادت کی لذتیں، حقیقی لذتیں ہیں، یہ تو ہمیں مل رہی ہے دنیا میں، اور قیامت کی تیاری اگر نہ بھی آئی تو لذتیں تو حاصل ہو گئی نا، تو پھر بھی ناکام. قیامت مانو تب بھی، قیامت مانو یعنی قیامت کا وقوع ہو جائے تب بھی ہم فائدے میں، تم نقصان میں. تم تو مانتے نہیں نہ تیاری کرتے ہو، عقیدہ بھی کوئی نہیں. اور اگر بالفرض قیامت نہ آئے تو ہمیں تو پھر بھی دنیا میں لذتیں حقیقی مل گئی، اور حقیقی لذت عبادت کی ہے. او بزرگوں، عبادت کی حقیقی لذت مسلمان کو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جس کو پتہ ہے وہ تو بولے نا، حجت بیچارے کو پتہ نہیں تو وہ نہ بولے. ہاں بھائی، تو عبادت کی لذت ہے یا نہیں؟ اچھا، عبادت کی لذت وہ ہوتی ہے کہ عبد القادر جیلانی کہتا ہے، اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے نا، رات کو جب آپ اٹھ کے اللہ سے باتیں کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھ کے، اپنے قصور کا اعتراف کر کے اللہ سے ہم رات کو جب اٹھ کے باتیں کرتے ہیں، عبد القادر جیلانی کہتا ہے اس کی اگر لذت بادشاہوں کو معلوم ہو جائے تو وہ بادشاہ ہی چھوڑ دے. ہاں بھائی، اکیلے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا. آپا حسب تم، کیا خیال ہے تمہارا، نما خلق نہ تم آبا سا، کیا ہم نے پیدا کیا تم کو بیکار، خالی الحکمت، فانا کم الینا لا ترجعون، اب میری طرف تمہیں نہیں لوٹایا جائے گا. فتعال اللہ الملک الحق، سبحان اللہ، فتعال اللہ الملک الحق، خلاصہ ہے سورت، بہت بلند ہے اللہ الملک الحق، جو سچا کار ساز ہے، سچا کار ساز ہے، لا الہ الا ہو، کوئی پکارے سننے والا نہیں، کوئی نظر نیاز کے لائق نہیں، اللہ سوا اس کے، رب العرش الکریم، وہ رب ہے عزت والے عرش کا، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، تخویف اخروی، اور وہ مشرک جو پکارتا ہے مع اللہ، کیا لفظ آ رہا ہے؟ آج کل جو نئے بریلے ہیں انہوں نے ایک اور گپ چھوڑی ہے، کہتے ہیں من دون اللہ کا معنی ہے اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کو پکارنا، اللہ کو، یعنی اللہ کو بالکل پکارے نہیں، اللہ کو چھوڑ دے اور غیر کو پکارے تو یہ غلط ہے، قرآن نے اس سے منع کیا. ایک ہے اللہ کو بھی پکارے، غیر کو بھی پکارے، یہ ٹھیک ہے، اور ایک ہے اللہ کو چھوڑ دے، پکارے ہی نہیں، پکارے ہی غیر کو. تو اس لیے انہوں نے کچھ ترجمے دیکھے نا دیوبندیوں کے، انہوں نے براء کے معنی میں لے کر اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتے، انہوں نے چھوڑ کر اور معنی لے لیا، چھوڑ کر یہ بھی بالکل بھلا کر، اور بالکل خدا کو پکارے ہی نہیں، ان کو پکارے. اشرف سیالوی نے اس میں بھی لکھا گلشن توحید و رسالت میں، وہ جو مولانا سرفراز صاحب کے جواب ہے گلدستہ توحید کا، اس میں وہ لکھتا ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر نہیں پکارتے، یہ ایسی ان کے حق میں جو خدا کو بالکل بھلا دیتی، اور ہم تو ان کو پکارتے ہیں کہ یہ کام ہمارے اللہ سے کرا دیتے ہیں تو اللہ یاد ہوتا ہے، چھوڑتے تو نہیں ہیں. شرک کا پنتا کہ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو بھی پکارتے ہیں، جن کو بھی تو شرک سے ہوگا، ہم نے خدا کو چھوڑا نہیں ہے، تو خدا کو چھوڑے وہ مشرک ہیں، مشرک تو نہیں ہے، مخلص ہے. مشرک تو کہتے ہیں جو دو سیڑھیوں پہ پاؤں رکھے، ادھر جو مخلص ہو کے بت کا ہو گیا، خدا کو بالکل چھوڑ دیا، وہ تو مخلص ہے بیچارہ، مخلص مشرک ہے. ہاں بھائی دیکھو، یہاں پر لفظ دیکھو، لفظ مَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ. او دوستو بزرگو، او پیچھے دونوں صوفی بیمار کوکر کی طرح سوئے ہوئے ہیں. ہاں بالکل، مَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ، تو سمجھے بھی ہو کہ نہیں، ما اللہ سمجھ گئے ہو، کہ اللہ کو چھوڑ دے، اللہ کے ساتھ. اب سیالوی اینڈ کمپنی کو کہو پترو اب بتاؤ ما اللہ ہے، یہ چھوڑنے والا معنی کہا گیا، اللہ کے ساتھ ہے الہن آخر، دوسرا پکارے سننے والا، دوسرا نظر و نیاز کے لائق، دوسرا پھیرے ثواب کے لائق، دوسرا کار ساز، لا برہان لہ بہ، سبحان اللہ، لا برہان لہ بہ، اس کے پاس اس کی الوہیت اور معبودیت پر کوئی برہان نہیں، کوئی برہان نہیں، لا برہان لہ بہ. اچھا، فإنما، ذرا خیال کرو، انما حسابه عند ربه، پوچھ نہیں ہوگی نا، یہ مسئلے کو پوچھے جائیں گے مولویوں، آپ بھی مولوی بن کے کہیں گے کہ اس مسئلے کی کچھ کوئی نہیں ہوگی. آپ سر دیکھ، اصل میں لا برہان لہ بہ یہ درمیان اس مسئلے کی بےزتی کی ہے، اصل عبارت لگ رہی ہے مَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، جو اللہ کے ساتھ دوسرے کو پکارتا ہے اس کا حساب ہے اس کے رب کے ہاں، یعنی اللہ اسے ضرور حساب کتاب لے گا، ضرور پوچھے گا، اور خیال کرنا ہے وہ حساب ہوگا کیا، نتیجہ کیا ہوگا. اب ذرا توجہ سے بیٹھنا ہے صوفیو، صورت جا رہی ہے فتوے کے ساتھ، اب ذرا دیکھو، یہ دیکھو، حساب فرمایا دلیل کوئی نہیں، اللہ حساب لے گا. اچھا ہے کون؟ انہو لا یفلح الکافرون، انہو لا یفلح الکافرون. ہاں بابا زین العابدین ذرا آیت دکھا کے دیکھیں، انہو لا یفلح الکافرون، کیا ہے کافرون، کوئی مسئلہ ہے نا، نتیجہ حساب، اے جڑا کافر ہے، الکافرون، یہ غیر کو پکارنے والا کافر، اے غیر اللہ کی کار سائستی کا قائل کافر، یہ غیر کے نام کی نظریں دینے والا کافر، یہ کافر کامیاب کوئی نہیں ہونا. انہو لا یفلح الکافرون، آسے کو نہیں آتا کافرون، تو غیر کو پکارنے والا کون ہوا، انہو لا یفلح الکافرون. فقل رب اغفر، فقل رب اغفر، اور کہہ میرا پیغمبر، رب اے میرے پروردگار اغفر، مینوں کٹے، فقل اور کہہ رب اغفر، اے میرے پروردگار، بخشا تو، برحم، رحم کر دے تو، وانت خیر الراحمین. اچھا جی، کیا ٹائم ہوا ہے؟